से जुदा अगर वो जाएंगे तो तुझी से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चली मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही अब तुम ही हो।